mniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro poznamy czwarte pytanie referendalne, jutro też rząd zaakceptuje ich treść. We wrześniu ma być gotowa bariera zabezpieczająca granicę polsko-rosyjską na Warmii i Mazurach. Do piątku obowiązują ostrzeżenia przed upałami dla niemal całego kraju. Jutro rząd zaakceptuje treść pytań, na które mamy odpowiedzieć w referendum, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Referendum ma się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października. Jutro Rada Ministrów przyjmie pełne brzmienie wszystkich pytań, wszystkich paru kilku pytań referendalnych, które przedłożymy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Dziś rano premier Mateusz Morawiecki ogłosił propozycję trzeciego pytania referendalnego. Dotyczy relokacji migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Dwa pozostałe pytania dotyczą stosunku do wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw i wieku emerytalnego. Na Warmii i Mazurach trwa montaż bariery zabezpieczającej granicę polsko-rosyjską. W tym tygodniu został zainstalowany ostatni z 12 kontenerów. Na granicy trwają także inne prace, mówi Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Na ukończeniu również jest instalacja kabli sieciowych i transmisyjnych. To już prawie 100% położonych kabli. Na ukończeniu również jest instalacja słupów pod kamery. Również w najbliższych dniach planowane jest ukończenie budowy instalacji tych słupów. Bariera zabezpieczająca granicę polsko-rosyjską ma być gotowa do końca września. Rosja wysłała na Morze Czarne lotniskowiec rakietowy z pociskami manewrującymi Kalibr. Ukraińskie dowództwo operacyjne Południe informuje, że fregata rakietowa admirał Makarow została włączona do służby. Na pokładzie fregaty znajduje się 8 pocisków gotowych do wystrzelenia. Pamiętamy o gotowości innych rakietowców, w tym okrętów podwodnych, ostrzega w komunikacie dowództwo. Do piątku obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami dla niemal całego kraju. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie. Tam słupki rtęci we wtorek i środę sięgną 34 stopni Celsjusza. Po upalnych dniach trudniej będzie odpocząć także w nocy, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W nocy temperatura minimalna w wielu miejscach nie będzie spadała poniżej 20 stopni Celsjusza, a to oznacza, że będziemy mieli do czynienia z tak zwanymi nocami tropikalnymi. Trudny okres dla niektórych, bo my, mieszkańcy właśnie tej części Europy, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich wartości temperatury. To będzie duży stres termiczny dla naszego organizmu. To będzie dla niektórych bardzo ciężki czas. Nieco chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje z dróg. Patryk Bedliński. No to już taka pora, kiedy jedzie się bardzo spokojnie. Mamy niewiele drogowych utrudnień, ale jeszcze występują m.in. na S6 między węzłami Szemut i Luzino. Na 17 kilometrze zepsuł się autokar, przez co do Szczecina jedziemy częściowo prawym oraz lewym pasem. Warto zachować wyjątkową czujność. Na drodze 53 na trasie Olsztyn-Pasym również utrudnienia. W okolicy Purdy Leśnej na 17 kilometrze doszło do wypadku z udziałem motocyklisty i na tym odcinku trasy jedziemy naprzemiennie jednym pasem. Na koniec jeszcze Zakopianka. Na niej już coraz płynniej, ale jeszcze zwalniamy między Nowym Targiem a Klikuszową w stronę Krakowa. Delikatne spowolnienie za Myślenicami i równie delikatne za Libertowem. Życzę szerokości. Jutro od 26 do 32 stopni, najwięcej pogodnego nieba na południu i północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane z przelotnym deszczem i burzami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchowisko wyprodukowane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi we współpracy z Radiem Łódź. Spektakl powstał dzięki dotacji Urzędu Miasta Łodzi w ramach Roku Jana Kowalewskiego. Witamy i przed sierpniowym świętem zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Zagadka Jana K. To słuchowisko zrealizowane na stulecie Bitwy Warszawskiej w reżyserii Mikołaja Szczęsnego, z którym na moment połączyliśmy się. A zatem bardzo proszę w telegraficznym skrócie. Jan K. to? Jan Kowalewski to taki tajemniczy, zasłużony dla tej Bitwy Warszawskiej. Jeden z głównych autorów tego sukcesu, jeśli nie główny, ponieważ dzięki jego geniuszowi udało się rozszyfrować komunikację bolszewicką i przewidzieć ruchy wroga. I dzięki temu ogromny wkład w zwycięstwo polskie. Dodajmy, że to genialny matematyk, kryptolog, dowodził Wydziałem Radiowywiadu Biura Szyfrów w Sztabie Generalnym Naczelnym Dowództwa. Mało tego, wyszkolił japońskie służby specjalne. Bohater tytułowy nie występuje w pana słuchowisku. To taki fortel, który zastosowaliśmy i cała historia jest opowiedziana z punktu widzenia wojska bolszewickiego. Mamy tam swojego bohatera Jakowa, czyli takiego powiedzmy chandlerowskiego wojskowego detektywa, który ma do rozwiązania zagadkę i on podąża śladami Jana K. Uprzedzamy grzecznie, panowie porozumiewają się dosyć potocznym, delikatnie mówiąc, językiem. Język był dużo bardziej potoczysty w pierwszej wersji. Znaleźliśmy, myślę, że jakiś kompromis. Ta łacina tak zwana, jeśli się pojawia, to na przykład w języku rosyjskim. Bierzemy oczywiście pod uwagę nie tylko kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej, także no, kontekst wojny. Będzie ono inaczej wybrzmiewało niż przed 3 laty. To na pewno. Pan Mikołaj Szczęsny, bardzo dziękujemy, był naszym gościem. Zapraszam do wysłuchania. I rzekli, pójdźcie. Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której by wierzch dosięgał do nieba, a uczyńmy sławne imię nasze, pierwej niźli się rozproszymy po wszystkich ziemiach. I stąpił Pan, aby oglądał miasto i wieżę, którą budowali synowie Adamowie. I rzekł, oto jeden jest lud i jeden język wszystkim. A poczęli to czynić i nie przestaną od myśli swych, aż je skutkiem wypełnią. Muszę to pójdźcie. Ja piękne, żartować mi się chce. Jest syny paliaki. Towarzysz komandir Rotenberg. Komisarz Anatolij Jakow melduje się na rozkaz. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi prezentuje słuchowisko pod tytułem Zagadka Jana K. Witajcie jako w Mińsku. Długa podróż, co? Kielicha? Siadajcie. Raczej nie, towarzysz komandir. Moim zdaniem w takie dni warto pić. Jesteśmy o krok od zwycięstwa. Więc i ja golne. I to zdrowe. Gdy tylko będziemy w Warszawie. Wiecie, że za takie gadanie możecie dostać sąd polowy? Co, Jakow? Tuchaczewski właśnie forsuje Wisłę. I idzie na Modlin. 15. armia razem z nim. Zwycięstwo mamy w kieszeni. Wykazalibyście, bliac, odrobinę optymizmu. I nie stójcie tak! Siadajcie! Tak jest. Ja was tam, chamów, lubię. Wy znacie pracę i moc ziemi i chcecie żyć lepiej niż wasze kosmate praojce. Co tak się patrzycie, Jakow? Przecież prawdę mówię. Tacy jak wy najlepiej służą rewolucji. Skoro już przy tym, towarzysz komandir, jak ja mogę się jej przysłużyć? Konkretny, sumienny. No, tak o was mówiono. Gudanowa znacie? Raczej nie. Jakbym gębę zobaczył, to może... Napatrzycie się jeszcze na ten zdradziecki pysk. Widzicie? Gudanow siedzi od wczoraj w więzieniu. A siedzi, bo za bardzo lubił Polaków. Służył z nimi jeszcze za cara. Znaczy się szpion? Ciort pabiery. Widzę, że pogłoski o waszej inteligencji nie były przesadzone. Tego właśnie macie się dowiedzieć. Tu są papiery. Niewiele tego. A z Polakami za cara to co drugi służył. Obywatel komandir, co na niego macie? Mamy to, co wy znajdziecie. Co was, Jakow, ciele oblizało? Przecież znacie się na robocie. Tak jest. Jako w to bledzi malowanej? O co wam chodzi? Czemu się tak cały czas patrzycie, jakby wam coś pod nosem śmierdziało? Idziemy naprzód! Zwyciężamy! Wódka mocna, ale uch! Co się wam do ciężkiej cholery znowu nie podoba? Świat mi się nie podoba, obywatel Kamandir. Wejść. Widzę, piękne mamy noce tego lata. Ja normalnie ledwie daję sobie radę, tak mnie to wzrusza. Gennadis, rogodówce, w członek czeka. Do usług, towarzysz komisar. Jakow. Ale widzę, że wy, srogodupcew, to taka trochę sentymentalna łajza jesteście, co? Ja tam się cieszę, budujemy lepszy świat. Póki co walimy z dział w ten stary. Ale na niech moje się to... czytam. Burdel tych aktów. Jak cholera. No ale mówcie tam, mówcie. Na moje, aby coś zbudować, trzeba najpierw zniszczyć wszystko, co wadzi. No nie, no przecież w dobrym celu walczymy za naszą piękną rewolucję, a jak zwyciężymy, każdy będzie miał przynajmniej dwie pary butów i będzie codziennie jadł bułkę z cukrem. Prawdziwy z was krasnoarmiejec. Pewnie, ja człowiek czynu jestem, a obywatel komisarz tylko by czytał i czytał. Jest w ogóle coś ciekawego w tych aktach? Bzdura i gnój. A jak wasze oczy? Sokole, czego trzeba? Co widzicie na zdjęciu? No, dwóch żołnierzy i babeczka. Niczego sobie. Chociaż twarz jakaś taka niewyraźna, ale figura, że ho-ho, no powiem obywatelowi, że taką to bym przez płot przerzucił. Gówno mnie obchodzi, srogodupcew, co byście z nią zrobili. Tak jest. Ten oficer w środku, koło dziewczyny. Tu, to Gudanow. Może i Gudanow. O. A z tyłu zdjęcia jest dedykacja. Od przyjaciela z Polski i inicjały. J.K. Tak wiem. Tylko kim jest ten facet? No tego to ja nie wiem. Ale za to ta babeczka jest pierwsza klasa, tylko ta twarz jakaś taka... Odłóżcie już to zdjęcie, srogodupcew. Na mnie już czas. A gdzież obywatela komisarza tak gna po nocy? Do więzienia, srogodupcew. Do więzienia! Na służbie śpicie? Ja? No w życiu. Zastygło mi się w zamyśleniu. A często wam się tak zastyga? W zamyśleniu? No, ja okrutnie dużo myślę, towarzysz komisar. Coś mi się zdaje, że wam w tym namyśle pomaga butelczyna. Co ja mogę zrobić dla towarzysza komisara? Do więźnia przyszedłem, na przesłuchanie. Tych nam akurat nie brakuje. Do kogo konkretnie? Do Gudanowa. To z nim może być problem. A to czemu? Pochorował się paskudnie, więc może jednak... Nie trójcie dupy, prowadźcie, nie mam całej nocy. Idę. Nie trzeba tak ostro. A coś widzę, że się wam nogi plączą od tego myślenia. Skadina, bracie! Co to ma być? Mówisz, stierwiec, że on chory. No, bo było u niego dziś rano dwóch towarzyszy. Posiedzieli z godzinkę i się pochorował. Wdurk! Treść mi z oczu. Paszą w umę. Paszą! Jak ja mam go teraz przesłuchać? Jop twoją mać. Znowu? Ja już dzisiaj nie przyjmuję. Ładnie cię urządzili, bratku. Słyszysz mnie? To drugie słowo towarzysz. Albo co trzecie. Widzę, że czeka. Też się za mnie wzięło. A czym sobie na to zasłużyłeś, Gudanow? Szpiegujesz dla Poliaków? Konszachty z czasów carskich utrzymujesz? Czasy carskie się skończyły. Jak obywatel komisarz na pewno raczył zauważyć. Raczej bezpowrotnie. Niewiele na ciebie jest w papierach. Znajomości z Polakami to jeszcze nie dowód. Ale jak kogoś chcą wsadzić, to wsadzą, Gudanow. Wszyscy służyli pod jednym carem. To i Polaków się napotykało. A to zdjęcie. Kto to jest? Służyłem w łączności. Janek. Janek. Kolegą moim był. Języki znał ze cztery. Gdzieśmy nie byli. Zaraz z miejscowymi się dogadywał po ich niemu. Byśmy do Masajów poszli, to by zaraz w ich dziwnej mowie szwarkoli. Skurczynek. A jak morda mu się nad kieliszkiem? Śmiał. Do rzeczy, Gudanow, do rzeczy. Okrutnie łamigłówki lubił. Wiecie, towarzyszu, krzyżówki, kwadraty magiczne. Godzinami mógł rozwiązywać. Siedział i dłubał w cyferkach. Dłubał. Jotka, Janek jaki? Gudanow, jaki Janek? Gudanow! Jak ja mam pracować w tych warunkach? Straże! Jeszcze jednego. Mało coś. Tam ci piją na butelki. Zabijam czas. To wszystko. No, przewódcę, czas będzie szybciej. A kto wie, ile nam tego czasu jeszcze zostało? Mądra ala z ciebie. A nie wyglądasz? A jak twoim zdaniem wygląda mądra ala? Nie nosisz okularów. Zdradzę ci tajemnicę. Nie potrzebuję, bo mam ordynansa. O, czy to jest słynny komisarz Apuliakow? Całe miasto trąbi o twoim przyjeździe. To tak sam stołek grzejesz. Ty się nas, czy co? Panna ładna, niech przyjdzie z tobą. No już, póki nocy starczy. Może później? Później. Później będziemy ziemię gryźli, albo cycki szarpali w Warszawie. Dobra, Warszawa, będziemy Paryż będzie nas. Wiesz co, Antosiu, czort z tobą. Pijesz sam, zdechniesz sam. Wstydzi się dobrych żołnierzy. Nie poszło, nie poszło. Nie boisz się tak? Sama z wojskiem w Spelunie? Ja ci dam Spelunę, bolszewiku jeden. Ach. Przepraszam, normalnie jak u króla na pokoju. To ja. Kolejka. Na mój koszt. Niech stracę. Na twój. Na twój, czyli na... A po co ci moje imię? Lubię wiedzieć. Tak po prostu? Tak, mam. To jak? Ha! Wiedziałem! Obywatel, komisarz, jak każdy porządny człowiek, w knajpie. Twoje okulary przyszły. Czego łazicie po nocy z wogodówce? Jak się wieść rozeszła, że towarzysz komisarz nas zaszczycił, to się okazało, że macie tu już znajomości. Anatoli! Stefan! Polej. Za spotkanie! Jezus Maria. Ale z ciebie bolszewik. Parę głębszych i wiara w Boga wraca. Nie tylko to mi zaraz wróci. Tylko nie na pościel. A wody masz, dałabyś wodę? Mam. Spod ogórków. Spod ogórków pomoże. Dawaj. A czyje to miejsce? Naprawdę nic nie pamiętasz? Pamiętam. Sporo. A nawet wszystko pamiętam. Piliśmy wódkę z Kasajewem i potem, jak sądzę, kontynuowaliśmy tutaj. No więc niekoniecznie. Znaczy, ja chciałam, ale byłam osamotniona w tym stanowisku. I ponieważ knajpy były zamknięte, to trafiliśmy do rudej Mańki na Melinę. Mańka dała samogon i kokainę. Odkleić się ode mnie nie mogłeś? Tylko brydziłeś coś o jakimś więźniu, o sprawie z dziwnym Polakiem. To możliwe, choć to... No. Ja naprawdę nie muszę takich rzeczy wiedzieć. Stop. Kogo tam znowu diabli nadali? Weź się ubierz. Twoje okulary przyszły. Obywa ten komisarzu. Cicho. Dobrze, że obywatela znalazłem, bo to jest bardzo ważna sprawa. Cicho, srogo dupce, w głowa mnie boli. Przecież łeb mi rozwalić zaraz. Co tam macie? Mów. Tylko cichoj. Czekaj na mnie w gabinecie. Tak jest! Cichoj. Co się stało? Udanow. Ten mój więzień. Powiesił się w celi. Kawusie, niosę maestro, żeby łatwiej było pracować z taką głową bolącą. Nie kpi, srogo dupcew. Trupa mamy, a śledztwo stoi. Kudanów jeszcze ciepły. Może jakby go mocniej szturchnąć, to się obudzi. A zaraz ja cię szturchnę. W pysk zarobisz go, dupcew. Pan komisarz taki nerwowy w gorącej wodzie kąpany, a ja coś mam dla pana komisarza. Taki prezencik, co by nam się dobrze pracowało. Z sukcesami dla dobra wspólnego. Notes? Grzebień? Spadek po zmarłym. Gudanowa chyba za mocno obili nasi towarzysze, bo w tym notesie jakieś bzdury same, o. Jakieś cyferki. Nic się rozeznać w tym nie mogłem. Ale widzę, że dobrze przetrzepałeś ten notes, zanim mi go przyniosłeś. Pewnie na okoliczność banknotów, co? Pisane szyfrem... A grzebień? No połamany, jakieś zęby powyłamywane. No, nie powodziło się naszemu kretowi, nie powodziło się. Pali jaki pewnie mało płacili. Dywizja napisane wiele razy. Ciekawe. Koty ci śpiewu nauczą. Co tak ostro, kwiatusz? Od razu wiedziałam, że jesteś klasa gość. Ach, mimo kulach nieboszczka zawsze powtarzała, że mam Profil szlachetny jak Rzymianin. Wiemy, dlaczego Rzym upadł. Ty? A ty nie jesteś przypadkiem ordynansem komisarza Jakowa? A widzę, że wpadł ci w oko. Nie twoja rzecz. No jak nie moja, to nic nie powiem. Na bizie mojego zdrowia lepiej. Szybki w piciu, rzutki w miłość. Co z Jakowem? A co ma być? Czytanie mu rozum odjęło. Ja zawsze mówię, że kto czyta, ten w ogóle nie żyje. Po co komu to? Jak jest życie, chętne panny, gorzała i my, krasnoarmiejcy, czyli owoce z drzewa szczęścia, że tak powiem? Jako wczyta i bredzi cyferki, cyferki, cały czas cyferki i cyferki. Co czyta? Taki notes. Po zmarłym w kółko tym gada i jeszcze o jakimś Janie K. Nie śpi, niemal nie je, a co najgorsze, to zapomniał o piciu. To wszystko? Nie, ale reszta jest tajna. Super tajna. Wojskowa tajemnica. W tej szklance każdy sekret tonie. Więc on całkiem wpadł w to śledztwo w sprawie Wisielca. Jak młody misiek w pasiekę, bo nam się oficer w więzieniu powiesił, szpieg mówili, a dobry obywatel komisarz w tym grzebie. Raz, bo kamandir ciśnie, dwa, bo chyba sam chce. Jak jeden jest nacisk, to da się żyć, no jak dwa, to kaplica. Człowiek, człowiekowi i madłę. Jeszcze wódeczki? Może kropeleczkę, krasnoarmieniec pije? Ale nigdy nie jest pijany. Powiedz mi lepiej, skąd ja cię znam? Znikąd. Ja tam cię widzę po raz pierwszy. No tyle co tam, no, to się kręcisz co wieczór. Do tych wizyt, no, nie zliczę. Za Jakowa! Za Jakowa. Za dobrego komisarza. Mój komisarzyk kochany. Siedzi tylko i przespuje, umordowany cały więźniowie krnąbrne mędy. A przespukuje jak ojciec. Srogi i sprawiedliwy. Tylko nic z tego nie ma. Polaków u nas po więzieniach więcej niż u nich w kościele. Gada, ciśnie, nic. A kamandir nalega, tłumaczy. Okropna rzecz zadrzeć z takim kamandirem. Ja nigdy nie zadrę. Mnie wszyscy lubią. To akurat nie wątpię. Twój Romeo siedzi, przysmakuje, czyta cyferki, grzebień połamany analizuje, bredzi przez sen, strasznie bredzi, ten cały Jan Kamu z ust nie schodzi, także nic z tego, nic a nic. Ale ja jego adiutant jestem. Pfu! Towarzysz bez opasności. I czuję się tego, no, w obowiązku zastąpić obywatelka, komisarka na wszystkich frontach. Obejdzie się. Szeregowy Gennadij Srogodubce melduje się na rozkaz! To co się graficie? Wynoście go! Jak on się nazywa? Jak się nazywasz? Przedstawia się... Jan... Czasem król nowy nad Egiptem, który nie wiedział o Józefie. i rzekł do ludu swego: oto lud synów Izraelowych wielki i mocniejszy jest nad nas. Pójdźcie, mądrze potłummy go, by się snać nie mnożył, a jeśli by przypadła na nas wojna, by się nie przyłączył nieprzyjaciołom naszym, a poraziwszy nas, nie wyszedł z ziemi. Przyszła kolejna depesza, on nie zginął. Dawaj. Ciągłe braki. Dysponuję tylko jedną dywizją. Dywizja rozciągnięta na 200 kilometrów. Zamierzam forsować Wisłę na wysokości Maciejowic. Proszę o pomoc. Tichon Chwiesin, dowódca grupy mozyrskiej. Kierjewo znajet. Na molny typ. Rozmawiałem z Tuchaczewskim. Żadnego wsparcia nie dostanie. Sami jedziemy na oparach. A jeszcze Jegorow ze Stalinem utknęli pod Lwowem. Nie mamy kim go wesprzeć. Zresztą przeciwko niemu już tylko garstka uciekających Polaków. Niech nie płacze jak baba. Odeślijcie go do studii jabłów. O, Jakow! Co z Gudanowem? Zbieram dowody. Sprawa idzie powoli. Gdybyśmy walczyli tak, jak wy prowadzicie śledztwo, nie ruszylibyśmy się z Zabuga. Załatwcie to wreszcie. No w ogóle, czego tu chcecie? Zastanawiam się. Patrzcie państwo, on się zastanawia. No dobrze, słusznie, ja to rozumiem. Potrzebujemy myślących oficerów. Co was tak Jakow trapi? Nie znalazłem dowodów na to, że Gudanow współpracował z polskim wywiadem. Szukajcie dalej. Załóżmy jednak, że nie współpracował. A jak nawet współpracował, to nie przekazał żadnych istotnych danych. Do czego zmierzacie? Zastanawiam się, towarzysz Kamandir, czy nasze depesze są bezpieczne. Jasne, że są! Przecież idziemy na Warszawę! Jasne, idziemy. A jeśli to pułapka? Patrzcie, zagłuszają nas teraz. A nie mogliby złamać szyfru? Nie wolne żarty. Lepiej spuść z tonu. Ja tylko głośno myślę. Może powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę. Wam się Jakow chyba coś gruntownie pod czaszką poprzestawiało. Jesteście od sprawy Gudanowa, nie od szyfrów. Niemniej, skoroście tacy markotni, chętnie was uspokoję. Trzeba by geniusza, nie, stada geniuszy, żeby choć nadgryźć nasz szyfr. A jakby nawet i to zrobili, to i tak zmieniamy szyfr co miesiąc. Uspokoiłem was. Raczycie wrócić do swoich zadań, no może podrzucić wam krzyżówkę. Czy ten szyfr, zmieniany co miesiąc, opiera się o ten sam system? Zawrzyj jadaczkę. Prędzej krowa dostanie skrzydeł, niż te patałachy rozgryzą nasz szyfr. Złapaliśmy zdrajcę, więc przekazy są bezpieczne. A teraz ja mu waszą w pizdu. Bo z tego co wiem, w celi Gudanowa ciągle czeka prycza. Tak jest, towarzysz Kamandir. Kasajew. Mam prośbę. Szyfrant jesteś, nie? Mam szyfr, który zostawił pewien nieboszczyk. Pomożesz odczytać? Jakow, weź się temu przejmuj. Wiem, tylko stary się wścieka jak zawsze. Nie przejmuj Gudanowem. A coś ty taki miły, co? A ty do mnie jak do człowieka. Ty, ja do ciebie. To mów. Taki był z niego zdrajca, jak z żopy Roza. Na tyle to i ja wiem. Dlatego mówię, co byś uważał. Bo stary o tej celi wcale nie żartował. Nieludzko babę lubi. Nie on jeden. Srogo dupcyw też. Ciort z nim. Nasz stary miał flamę na mieście. Widziałeś go. Piękny nie jest. Za to dziewczyna młoda, ładna. Po co jej stary cap? No i wzięła sobie przygruchała Gudanowa na kochanka. Dokładnie tak. Stary łaził do niej dalej. Długo nic nie wiedział. Rogi miał jak jeleń z landszaftu. W końcu ktoś mu powiedział: prydurak. I stary się wściekł. Dostał szału, mało kwatery nieraz niósł. A Gudanow poleciał do pudła. I Hier go zgubił. dał zakład, że przyszli mu zrobić samobuja, bo stary miał takie ciśnienie. Najpierw mnie najęli, potem go zabili. Kupy się to nie trzyma. Nie widzisz, że staremu wojna rozum odbiera? Cymbał już widzi się marszałkiem. Na twoim miejscu siedziałbym cicho. Co się z tobą dzieje? Coś śmierdzi przy tych kodach. Znalazłem zdjęcie. Jest taki człowiek. Jan K. Zdolniacha i matematyk amator. Widzisz, Kasajew, śni mi się po nocach. Źle z tobą, Anatoli. Sam mówisz, że to matematyk amator. Daj sobie spokój. Idź do domu, prześpij się. Dobra, dobra. Może masz rację. Prawie na pewno masz rację. Ale istnieje cień szansy, że ja mam rację. I Polacy złamali te chrienowe je szyfry. Cień szansy. Naprawdę warto to tak zostawić? Ryzykowałbyś? Stary, ryzykuję. Ale pułkownicy nie giną na wojnach. Naprawdę powinieneś odpocząć. Albo jeszcze lepiej. Przygruchaj sobie jakąś pannę. Mało to latawic na mieście. Tylko od tej, co knajpę prowadzi, trzymaj się z daleka. Dobrze radzę. Co? Tryprama? Przecież to kochanka starego. Przez nią zginął Gudanow. Co się tak kręcisz? Czego szukasz? No bo pan komisarz taki zarobiony, to ja chociaż tu posprzątam. Flaszki tu nie znajdziesz, Piusie. Zostaw to! Ten połamany grzebień, towarzysz śmieci będzie kolekcjonować. To ja cały załatwię, jak trzeba. Takim połamanym to przecież chociaż i połamanym można, o. Jak się przez niego tak popatrzy na gazetę, to co drugą literkę widać. Tak, bardzo zmyślne to jest. Mniej literek, mniej czytania, czysta oszczędność. Daj to. Ale po co ta gorączka, komisarzu? 1K4. Ej, to niezdrowo, niezdrowo. 09W. I już po nim. Alewski. Gadać do niego jak Alewski. Zniknął w papierach. Jesteśmy zgubieni. Jesteśmy zgubieni. Hej, halo, co, pali się gdzieś? No i pognał, dla ojczyzny zapewne. Bohater, dywizja napisał. No tak, co ja miałem? Butelczyna stoi i aż się prosi, żebym się nią zajął. No nie godzi się na służbie. No, może kropeleczkę. Приказываю сейчас же отступить. Поддержим 15-ю армию. Возвращение в сторону Молвы. Приказываю сейчас же отступить. Нужна помощь. Нужна помощь. А им bardziej их тłumili, тем więcej się mnożyli i rośli. Towarzysze. Polacy uderzyli z nadwieprza wprost w grupę mozyrską. Ich siły są większe niż przewidywaliśmy. Kwiecin długo nie wytrzyma. Nasz zachodni front jest goły, jak wiejska baba przed pułkiem piechoty. Musieli wiedzieć, że cały ten nasz łącznik między dwoma frontami to prowizorka. Odkrycie jak to, że po kapuście pierd bardziej śmierdzi. Od dłuższego czasu Polacy za dużo wiedzą. W sztabie jest kret. Gudanow nie żyje. I co z tego? Towarzysz Kamandir, to nie żaden kret. Polacy odczytują nasze szyfry. Jest taki jeden geniusz. Skąd to wiecie? Ten geniusz nazywa się Jan Kowalewski, kryptolog amator. Zna każdy nasz ruch. Wie nawet, czym się towarzysz podciera. Kowalewski, Czekaj. Ten sam, o którym bredził nieboszczyk Gudanow? Więc tak, doskonały koziołek. Koziołek? Tak. Nie rozumiem. Koziołek ofiarny. Mam uwierzyć, że Polacy są na tyle inteligentni, że złamali nasze szyfry? Podważacie geniusz naszych szyfrantów? Wspaniały wybieg szpiegowskiego nasienia. Wymyśliliście sobie tego Kowalewskiego, żeby zatrzeć ślady, odsunąć podejrzenia. A tymczasem to wy, towarzyszu, chyba w lochu będzie wam wygodniej, co? Stas! Bezo! Mam pilną depeszę. Pokażcie. A, bardzo dziwne. Nadawaj, człowieku, pilna rzecz. Kto to kazał nadać? Daj spokój, jest trzecia nad ranem. Ledwo stoję. Bez rozkazu tego nie puszczę, mowy nie ma. Co ty, pijany czy głupi jesteś? Myślę trzeźwie, niż ci się zdaje. Od tej depeszy zależy los wojny. Mnie za to rozstrzelają, by turniu jeden. Dobre chłopaki zginą na próżno. Przez ciebie. Bez rozkazu nie nadam klocek drewna, by zrozumiał. Nie nadasz? A może jednak nadasz? Co ty zwariowałeś? Schowaj tę spluwę. Ruchy! Ruchy! Nikomu nie powiem. Po prostu odłóż ten pistolet. Zapomnijmy o sprawie. Albo nadasz teraz. Albo z dziurą w kolanie. To by się naprawdę w głowie poprzestawiało. Do Moskwy! Dechniesz za to. Pisz. Jakub! A pisz! Polacy... Polacy rozszyfrowują PiS, rozszyfrowują nasze depesze. Kropka. Kampania zagrożona. I tylko spróbuj się pomylić. PiS! Oby nie było za późno. Jako! Ciągłe braki. Dysponuje tylko jedną dywizją. Dywizja rozciągnięta na 200 kilometrów. Zamierzam forsować Wisłę na wysokości Maciejowic. Bez wsparcia trzech dywizji akcja zagrożona. Proszę o pomoc. Tichon Kwiecin, dowódca grupy Moserskiej. Pogadam, żeby nie oszaleć, żeby nie zabiły mnie własne myśli, zanim zrobi to kula. Widzisz, miałem rację, dlatego się tutaj znalazłem. Pocieszenie. Ale ich rozgryzłem. Rozgryzłem sukinsynów. Rozpracowałem, mój szczurku. Na przesłuchaniach wybijałem zęby, sadzałem na odwróconym stoku, polewałem lodowatą wodą, mój szczurku. Tak było. Sen odbierałem. Taka jest cena za prawdę. Wiem, wiem. Już wiem. Załatwił nas pieprzony amator. A wiesz, jak się nazywał, szczurku? Co ci powiem? Nazywał się Jan Kowalewski. I służy bodaj w stopniu porucznika. Jeszcze niedawno znał się na szyfrach jak Świnia na gwiazdach. Po prostu znał języki. Lubił łamigłówki. Zegary liczbowe, liczby palindromiczne, takie rzeczy. Czytał. Opowiadania o Holmesie. A to akurat, mój szczurku, sam rozgryzłem. Sam. I Gudanow, jego stary kumpel z czasów carskich, to wszystko wiedział. Wszystko. Zaszyfrował całą prawdę w swoim notesie. I zostawił klucz. Grzebień, córku, grzebień. Z wyłamanymi zębami, który pozwala odszyfrować słowa. I co? I ktoś się go pozbył. Jaka tam barmanka, barmank. Gdzie barmank? A może faktycznie w sztabie jest kret? Tylko kto? A ten Kowalewski rozwiązywał zagadki dla kawału. Wyobrażasz to sobie, szczurku? Dla kawału, bo mu się nudziło na służbie i tyle. Ja bym czegoś takiego nie wykombinował. Choć zasuwam od maleńkości. Dobra. Wystarczy. Wiesz, że wystarczy jedno słowo, mój szczurku. Jedno słowo rozpoznasz. I w meldunkach często piszemy o dywizjach. Po naszemu w trzech sylabach. Trzy razy i. Słowo rozpoznawalne jak dziwka pod latarnią. I wystarczy, że znajdziesz to słowo i reszta pójdzie. Nie boję się śmierci. Tylko czekania nienawidzę. A ten Kowalewski znalazł pierwszych kilka liter, zaczął podstawiać po nie symbole i szyfr pękł. Musiał pęknąć. Jak majtki na zabawie. A co ty się w ogóle nie śmiejesz, szczurze, co? Nie do śmiechu ci? Mi też jest nie do śmiechu. Ale tak właśnie było, szczurku. Tak było, nie inaczej. Swoją drogą znam na pamięć tę historię. Ile razy ci ją już opowiadałem, ile, co? Myśli mi się myślą. Wirują mi w wełbie jak szalone planety. Kowalewski! Kowalewski! Cisza tam, blać! Pospać nie dają. Wyspałeś się już, towarzyszu. Za wszystkie czasy. A, taki ważny komisar. A dzisiaj co? Potulnie, pod celą, jak pies. Jak Gudanow nie przymierzając. Nie powieszę się. Jeśli towarzysz o to pyta, będzie mniej sprzątania niż z poprzednikiem. I nikt mnie tu raczej nie odwiedzi. Mniej pracy dla was, towarzyszu. Do was to chyba nikt nie przyjdzie. A do Gudanowa to a jakże. Nawet taka całkiem sobie diabłuszka zaszła. Nie wnikałem, co tu robią, wie towarzysz. Prywatność szanuję. Haha, ja diabłuszka. Do Gudanowa? Jaka? Zazdrosnik. Chociaż sobie możecie powyobrażać, tyle wam zostało. Barmanka z tutejszej knajpy. Nogi ma takie, ach, Chleb, nie woda. To była ta noc, co tu wcześniej towarzysz odwiedzał na przesłuchanie. Jakoś późno przyszła. Ta sama noc. Barmanka. Barmanka tu była. No tak. I źle skończył. Pewnie przyszła go rzucić. Albo co innego, nie wiem. Nie moja sprawa. Jak przyszła, to ja poszedłem odpocząć zasłużenie. Dałem im trochę... przestrzeni do namysłu. Więzienie to miejsce medytacji, wie towarzysz. Dużo tu towarzysz medytuje przecież. Więzienie, medytacja. No, towarzysz, komisarz, czas już. Czas. Panienko złota, kielicha jednego i mochyżo. A co towarzysz tak po cywilnemu? Cicho, ani słowa. Polejcie. No, napijcie się, żołnierzu. Zawrzyj te ust maliny, bo nie zdzierżę. Jak myślisz? Co mi tutaj pod kasetą leży? Naga? No? Jezusie z Marią. Czemu tak ostro? No piękny z ciebie bolszewik. Dostaliście w dupę pod Warszawą i już nasz zbawiciel z dobrą panią wrócili ci do słownika? Istotnie rozczarowałem się rewolucją. Za to panienka w domu może. A, bo mi to obojętne. W sumie tam Polska, tam Rosja, car, Trocki. Wszystko jedno, póki ludzie chcą się napić. Wiesz, moim językiem. Na drugą nóżkę. Coś się nie pochoruje, księżniczko, swoją drogą. Nie daje mi spokoju, gdzie ja cię wcześniej widziałem. Jakby... kształt znajomy. Od takiego dumania kac mi się powiększy. Co teraz ze sobą zrobisz? Bo ja wiem, przycupnę cichutko, może na urzędnika pójdę, na nauczyciela. Na nauczyciela! A czego niby miałbyś uczyć? No, na ten przykład matematyki. Jestem srogi w rachunkach. Wypiłem dwa kieliszki, jak walnę kolejny, będzie trzy. A trzy! Jeszcze parę kolejek i palców ci zabraknie. Wiem. Ucieknijmy razem. No. Ze mną dobra przyszłość cię czeka. Ja zawsze sobie poradzę. A powiedz lepiej, co u twojego komisarza? Nie najlepiej. Pierdzi w pasiaki. Pewnie rozwalą go dziś albo jutro, chyba że zapomnieli. No, Polacy go uwolnią. Może im się na co przyda. Ciekawe, co przeskrobał. Naraził się górze i skończył w celi jak Gudanów. Nawet cela ta sama. Teraz niewiele trzeba. Nie każdy jest taki mądry i roztropny jak ja. Mów konkretnie. Coś z szyframi. To ciekawe. Nie jesteś jakoś szczególnie przejęty. Był chłop. Nie ma chłopa. Komuś mówił o tych szyfrach? Bo ja wiem. Kto by takiego słuchał? Polej lepiej. Och, ten Jakow, bidny chłopok świra, chyba dostał tym Kowalewskim, gada cały czas. Obsesja, ale panienka się nie obawia. Przyszłość jest nasza. Uciekniemy najpierw do Nowogródka. Tam mam ciotkę, głucha, dobroduszna, potem... Halo? Halo? Zniknęła? Ciort pobier. Chyba już pójdę. Co tu będę tak sam siedział? Idziemy. Polacy już weszli do miasta. Czemu nie rozwalisz mnie tu, pod murem? Bierz tych dwóch swoich, jazda. Mam już dosyć wszystkiego. Takiś mocny? Największy twardziel słabnie, gdy patrzy w lufy karabinów. Nie jestem twardy, tylko zmęczony. Mamy dla ciebie inne plany. Pojedziesz do Moskwy. Tam czeka cię proces. Stary już o to zadbał. Mówiłem, nie zadzieraj z tym cymbałem. O czym ty bredzisz? Cóż, powiedzmy, że to ty przekazałeś Polakom kod do naszych szyfrów. Bzdura! Jerunda! Bo ja wiem, ktoś musiał. Sami tego nie rozgryźli. Próbowałem ostrzec górę, durniu jeden. Dlatego nadałem ten meldunek. Może tak, może nie. Nie zrobicie ze mnie zdrajcy. Ktoś musiał wydać im te kody, prawda? Sami je gady rozgryźli, słyszałeś? Wolne żarty. To wyjmij łeb z żopy i przejrzyj na oczy. Wiesz co? Teraz naprawdę widzi mi się, że to ty zdradziłeś. Będzie proces. Głośny. Relacje na pierwszych stronach gazet. Ogłoszą cię winnym i powieszą. Tak właśnie będzie. Nie zabijać! O to mu właśnie chodzi. I po co ci to było? Anatoli, co się z tobą stało? Byłeś kozak. Twoich denatów liczyć można w setkach. Czyściciel. Zawsze byłeś wierny. I nadal jestem. Tylko wam się coś... Czego? Barmanki miejsce w barze. Mordę w kubełka saję. A to biaś. Bracią! Stać! Duraki. Jestem agentką Czeka. Tylko mnie tkniecie. Co? Zawrzyj gębę, bo głupio wyglądasz. Od dawna działam pod przykrywką. Lanie wódki pijaką nie było aż takie trudne. Mam rozkazy od komandira. Uwolnić więźnia. Przechodzi pod moją opiekę. To jakieś żarty. Wyprowadzić Kazajewa. Nie jest już mi potrzebny. Nie mamy wiele czasu. Komu mówiłeś o kodach? Mogłem się domyślić. Pan komisarz ma takie słabe oczy. Z bliska ledwo widzi. Jak długo pracujesz dla paliaków? No, może oczy nie najlepsze, ale główka pracuje. To ty wykończyłaś Gudanowa. On wiedział. Wiedział, że Kowalewski nas rozpracował. Wiedział, że w sztabie jest kret. Tylko nie wiedział, kto. Jestem oficerem polskiego wywiadu. Hobbystycznie w Czeka. Piękny mi oficer. Najpierw poszłaś ze starym, potem z Gudanowem. Z Gudanowem znaliśmy się jeszcze. Ja go nawet... Ale cóż, wiedział za dużo. Z pewnością nie wiedział, że sypia z wrogiem. Spałam z wieloma. Z tobą też. Tak źle było? Nie wiem tylko, czy się opłacało. Skąd wiesz, że złamaliśmy kody? Skąd wiesz o Kowalewskim? Przyśniło mi się. Ten wasz Kowalewski. Jak myślisz? Czy w innych okolicznościach może pracowalibyśmy razem? Tak. Może. Komu o tym powiedziałeś? Nadałem meldunek. Ale i tak nikt mi nie uwierzył. To dobrze. Nikomu już nie powiesz. Nie sądzę, abym miał okazję. Powiedz mi, szyfry zmieniały się co pewien czas. Kowalewski nie mógł sam nad nimi pracować. Kowalewski pościągał profesorów z Lwowa i Warszawy. Logików, matematyków. Zabrali się za wasze depesze. Nic dziwnego, że przerżnęliście tę wojnę, skoro u was najbliżej filozofa był ten Srogodubcew. Przejmowaliśmy i złamaliśmy 3000 depesz. 3000! Piłsudski doskonale wiedział, którędy pójdzie Tuchaczewski. Podczas ostatniej bitwy, tej kiedy wam tak wtłukliśmy, przyjmowaliśmy po 15 szyfrogramów dziennie. Byliście ślepi. Załatwiło was może 30 osób. Garstka. Coś jeszcze? Chyba starczy. A więc dobrze. Jesteś gotowy? Na co jeszcze czekasz? Ostatnie to chwile wielkich osobników. Użyjmy życia, chociażby do mdłości zrywajmy kwiatki z ziemskich trawników, póki nie zdepcze ich but wszechmiłości. Demony wszystkich krajów, między sobą zanikających krajów. Jedyną jesteśmy osobą, demon. krajów łączcie się między sobą, zanikających krajów. Pier-